الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وبارك وسلم تسليما كثيرا. بلغنا حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصلى محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله. حرام ماه ماهی که از جهات بسیاری بر سایر ماها برتری و بالاتری و بزرگی دارد. و این ماه که آیه بارز و روشنین خصوصیات یکی اشین که در هر سال حج الاکبر وظیفه یا اسلام پنجمین و آخرین رکن عظیم مسلمین دنیا فقط توانند در همین ماه نهمین روچا در نهم ذی‌الحجه که اسلامی نام ای روچه یوم العرفه بجا بیارن تو ادا کن و ای روچ همه روچی انکه قرآن پاک سوره بروج ده رب العالمین جل علا شانه و بی ای روچه قسم یاد کرمان والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود خداوند متعال جل علا شانه و سوره بروج مطلع ده به چهار چیزا سوگند یاد یعنی خدای سوگند یاد کنه که معنا اشانی عظمت اظهار کنه اشانی گواه گرگین اشانی عظمت و بزرگی به عنوان شاهد و مدرک و گواه مطرح کنه و پیش کنه که برای مسلمان فرمانی قسم به آسمان دارای برجها آسمانی که برجها و فلکها و مدارهای مختلف مالک و صاحب و قسم به روز موعود یعنی روز قیامت و قسم به شاهد یعنی روز جمعه و قسم به مشهود یعنی روز عرفات نهم ذی‌الحجه مفسرین فرمانه که سوره بروج تها شاهد مراد جمعه روز و شاهد یعنی روز جمعه و مشهود یعنی روز عرفه روز عرفه ذی‌الحجه نهم روز و همه به ما قرآن مجید سوره فجر تها رب العالمین ارشاد فرمانده والفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی‌الحجه قسم به صبحگاه به وقت فجر و قسم به شبهای دهگانه مراد ای شبهای دهگانه ذی‌الحجه یک تا دهم شب از غره ذی‌الحجه یکم ماه ذی‌الحج تا شب عید قربان این ده شب مرادان لیال عشر و شبهای دهگان و شفع و الوتر و قسم به جفت و الوتر و قسم به تک و تا ابو الزبیر از حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت داری که رسول خدا علیه السلام شف و الوت را تفسیر فرمایید. و من یک جمعه پیش از این جلسه قبلیش جلسه تا عرض کو که قرآن تفسیر همایی متبرین که خود قرآن یا سنت نبوی آی تفسیر رو بید و هر تفسیری دیگر که بر مبنای کتاب و سنت رو بید اگر نه تحریف مروچی شاید سوره فجر ای آیاتا به دیگه نیمگا بازی تر پتر رکن تو مانا کن بودی مقاصد ها ولی ایشان تفسیر نه تحریف هست میمولا هم هوشیار بی حد اقل چخان گویی کن با قرآن چخان نبشی چه بسا ما چه بدیم اللہ یعنی دبا هم ایچ چخان گویی یا اشکنین که قرآن مانا یا تحریف کن و بخاطر ایشی که چخان بگشی و تا شکن بکن جایی مجوین کن عالمی که بخاطر ناراضی با ناراضی خدا رضایت مردم جلب کند رسول خدا علیه السلام فرمائی فهم لصوص الدین فحذروهم عالم الدین نه دزد دین اتنا پرهیز بکنی برحضر بکنی یک دوری یه فرماندی شما علمای گندی عمرای دروازان دبا چاپلوسی خاطرات تر پترن سلاطین و حکام و عمرای دروازان دبا چپ و راستن و وقتی که بشک بیانه بشید اشکالی نیست ما چشانی منافع دنیا چیزی که لوتیم بکشیم بناوید و تی دینا حفاظت کنیم فرمانی دروگ بناوید اهل امارت اینجور ناتوان و نادانن که مفت آیانا چیزی دیم آن دین آچن آیا پش گرند نو آن دنیا یه مقدار دیم من نوعی باید با در این زمینه باید با احتیاط قدم جذب کنم اگر مروچی کسی یه زبان بند چیزی نوشی ولی تاریخ پشت برده قضاوت کنم شان یاد داشت کن نوتس بیدی دوستان تاریخی رو دهان نوشته که یکی از علما پادشاه وقت دربار رفت آمدی داشتی و آیه خوشنودی زمینه فراهم و آن وقتی پادشاه لوتی که مولوی صحابه جایزه بده و آن موقع جوایز چون نه تا همونگین چکانی پیرای تا یک تک کاغذی سرا ملیونی مبلغ نویسه 500,000 بنویسه 1,000 بنویسه کم ترگیشت بنویسه جیب تهی کن یا سکه آماده ببی تلائی که چند سکه یا یک سکه بی آیی دیگ ببی اتا ببی عموماً آنش یا یک جایدادی ملکی مزروعی کشاورزی اقطاع کرد تخصیص داد و آن داد یا فوقی اگر یک خراجی و مالیاتی پادشاه چی یک بازرگانی مزنین توهین مزنین گرگی یا آیه کل مبلغا یا یک مقدار چمایی حواله داد یا داشتی به همه بازرگان سرا راهی داد تو برو این مبلغ چه تاجر دکاندار که ای بعد این چه عوارض بدن این مقدار تو وصول بکن تجاید پادشاه هندوستان نامه ای نوشت، حواله ای نوشتی یک هندوی دکانداری سر. این نامه مولانا صاحب که نامه ای دست سنتی بانگایی چمی مالیاتی که ترا دیگین به حکومتا به پادشاه دربارا یا به قول معروف بیت المال، نام بیت المال این وری در واقع بیت الامیر اینا بیت المال واقعی بی ای متعلق به عموم مردم معلوم بی که عموم الناس نه بلکه یکی ایگن چمی آن مردم نام امیر وقت اگه حاکم وقت چمی اوارزا این مبلغا به این مولانا یا تحویل وقتی که این مولانا صاحب این نامه زوری تو هندوی دکان دفر و هندو وقتی که حواله چاری متوجه بی که سکیم بالایی رقمی مبلغی نگی سکیم همی هندو تاجر هم تعجب تا کبی این عظیمی مبلغ یعنی غیر عادی آیا نظریه که این چکی مبلغی معمولا باید در مقابل قلی یک مزنین سودای معامله بی کسی ده آبی چارا از حقیقت حال بی خبر و آیو تی معامله اندازه تها خرید و فروش یک تجارت داره تا یک تاجری آوتی در که فهم مطابق جس دکن مولانا یا که مولانا صاحب تو چی چیزی گو پادشاه ها با آملا کتا بها کتا این چکی بالایی رقم مبلغی ہے حوالہ طرح دیا گو تو پادشاہ تی وامدار انو بمیم طرح حوالی داتا کمی طرح دیا آدور زمانه گران قیمت ترین جنسی که مردم بهای کتو معمولا یک معامله تا اینقدر مبلغ شاد ورائی حواله دیگ بی یا در مقابل دیگ بی عالی ترین جنسی که آدور تا معامله بگوتینو اینچو پولی در بیارتی ابریشم ها پمشا ای هندو ذهن تا آیات که شاد شیا ابریشم سودا کتا گو پادشاہ همی هندوی بنیانا سوداگرا تاجرا مولانا یہ جس کو کہ مولانا آیا مگر تو گو پادشاہ ابریشم سودا کتا کہ انقدر مبلغ زیادی پادشاہ تی وامدار بلتا وہ ترے بما حوالا کتا رہ دا کتا ای وقتی بہرحال ہر چی حس تی مولانا بلتی اشتباہا متوجه بود ذره زمیر آیه قلب انگر پاک پاک نمرتگد بیدارد چه شرمندگی از سری جهلات تو چند حضر آباد سری چسکو گشتی که بنیان صاحب جناب هندو تاجر صاحب اگر حقیقت لوٹے واقعیت اشیئے که ابریشم نم بلکه من چه ابریشم هم قیمت دارترین متا و سامانی کو پادشاہ معاملہ کتا من پادشاہ دربارا رفتا و تی دین بوہا کتا و این مبلغ خرید کتا و حتم تی دربارا و اشهد او وقت تها خفقان و جبر و اختناق جب بھی سرا چنان حاکم ہے کسی متوان دی حبرہ بگیاں ولی مؤرخ پشت پردہ نگتش ہے کوئی موضوع تاریخ تان منتش ہے تا مروچی تاریخ تا ہم موجود ہے ہمیشہ فرمائیں دی وقتی کہ شما دیس کہ علماء عمرائی دروازے دفا توری در رو گردن کرن کہ آیام چاپلوسی و دنیای خاطرہ دین بہائی کنا فهم لصوص الدین فحذروهم نبی کریم علیہ السلام میں فرمائش ہے کما قال علیہ السلام فس آن دزدان دین چناوتا بر حذر بدا با بلا نعنى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Arzum bu ki şimdi bazı meyulmullah hem kuştan bazı merasimi taha sure-i fecra gayrez az çizdi ki hadis-i nebevi sünnet-i seniyye Resul-i Kuda sallallahu aleyhi ve sellem ayya tefsir-i fermani ve merasimi diğer ayya tatbik edeyen işi der vakı tahrif-i Kur'an vel fecri vel layalin aşrin vel şef'i vel vet Ebu Zübeyr حضرت جابر رضی اللہ عنہ و حضرت جابر چن نبی کریم علیہ السلام مبارک زبان نقل کرتے پیغمبر پاک علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ چه شفع مراد یوم النحر عید قربان عید الاضحی عید الاضحی ایک عدد جفت شفع معنی جفت والوتر به معنای تک و روزی که تکند به اعتبار عدد هم تکند و به اعتبار منقبت و فضیلت هم در میان ایام آی سال روشان تو که تکیم بوچی مراد چنایی یوم العرفین نهم ذی‌الحجه پس شما ملاحظه فرمایید که قرآن کریم دو سوره عظیم و شان که سیومی جزء دهای هر دونا هم سوره فجر مطلع تها هم سوره بروج مطلع تها الله جل جلال جل علا شانه به روز عرفه قسم یاد فرماید و به روز عید قربان الله تعالی قسم یاد فرماید و به شبهای دهگانه ذی حجه یکم تا دهم ذی حجه و لیال عشر ده تا شب الله تعالی قسم یاد فرمود این قسم نشانگر این اوقات و این شب و روچانی برداری و فضیلت اگر نه خدا تعالی قسم یاد کنه که احتیاج نیست این به خاطر که ما شما متوجه ببین خوب متوجه این شب و روچانی برداری فضیلت حدیث شریف تها یادا که هیچ شبی و روچی نیست که آیام تها اللہ ذوالجلال جل علا شان ہوا عبادت بنده پسندیده تر بیدی چه ای شب روچان عبادت ها وذکر الله فی ایام معلومات لیذکر الله فی ایام معلومات سور حج و سور بقره تها دو تعبیر حرب واذكر الله في ايام معلومات اي ايام معلومات هم يك تفسير مفسران هم شب روچاني ذي حجه عشره اولاي شب روچاني بارا بيان نهم ذي حجه اي روچاني تها چه این دهین روچان انتها مخصوصا دارای برتری خاصی این که چه درست هم برتری بشه سوره بروج انتها شاهد مراد جمعه همان طوری که هفته روچانی آخری مکملی روچ جمعه روچ و این روچتها برای مسلمین یک نوعیت خاصیه با یک مخصوصین کیفیت مخصوصین رکعاتیه مخصوصین دنگ و طریقه خطبه اضافه و مخصوصین محلی تا یک جا تجمع عبادت نماز جمعه مشروع کنگ بودتا برای عظمت ایمانیه در هر هفته متجلی و ظاهر بوگ خاطره همین ترتیبا یوم العرفه اسلام رکن پنجم آخرین رکن تکمیل آخرین روز ایام حج آخرین روز که تمام اعمال حج تکامل موقوفن به عرفه روچا تا عرفه روچ میت و حاجی در میدان عرفات حضور پیدا مکن آیه حج گذشته و رندگی تمام زحمات آیان روی هوا و برباد به عنوان حج متبرک برای شی که الحج العرفه نبی کریم علیه السلام واجهش جسکو که حج چه چیز نامه فرماندی حج عرفات حاضری نام حج فرائض و چونیه ود سجار گشنه هم احرام بندگی عرفات حاضری و بعد از آیی طواف زیارت بیت الله شریف و حق چکر بیت دوریا تر رگی اردگرده بخورده یہ سیفر سن آدگه هرچی ها یا واجبات یا مستحبات سنن یعنی نهم عرفان که مروچی این روچی چی این روچه آفتاب زوالا بعد یعنی ظهر وقت شرعی آغاز بعد تا این شب دیمه که دهم ذی حجه شب و اسلامی اصول مطابقه برعکس آدگ شبان این چند روز چند حج کشان شب آخر رندگی شب تابع روز اوله مثل ماهای شمسی شبهای روزهای شمسی اسلامی تقویم تها معامله ایشی که دوشیلی شب جمعه شب هست دوشگی شب جمعه شب است شمسی حساب ده این شبگی شب تا ساعت 12 پایان آگه یک شروع نبوده اسی جمعه شب حساب ولی حج این پنج روچن که اشانی آخری خاتمه شب که دومی شب دمشم تقویم کمری تقویم حسابا بایستی بانداتگی روز شب حسابی آب اعتبار تاریخ و احکام تابع روزی گذاشته یعنی مروچی که بعد برای حجاجا دوشگی شب و دی جاگه ها و دی اشکی شب تابع مروچی روز تابع بانداتگی روز نه بانداتگی شب بانداتگی روز چطابه این شپگی شب مروچگی روز چطابه این شب که بیه دهم زیر بیش به همین خاطر اگر چنانچه چه مروچگی ظهر شروع وگا نهمه تا بانداتگی سواه باما پیسر برای چند ثانیه هم یک انسانی عرفه میدان تا حضور پیدا بکن آیه حج کامل با احرام مثلا اگر ما ای پیم فرض بکنه که یک شخصی دارای امکاناتی این که هواپیمایی دارای اختیار چه اقصای شرق دنیا یا غرب دنیا یا چه ایران یا چه پاکستان یا چه هندوستان این شبگی ساعت دو یا یک شبا پرواز بکن چه هندوستان یا پاکستان آن مسافت در نظر بگیرید و طور عرفات برو با احرام احرام ببندید و مستقیم برو عرفات حتی عرفات فضای سلام این نیت گذر بکن با همه هوا پیمات ها اشبت ها که چی و حدید بانداتی صحبه باما نداتا آیه حج فرض بدایی چون این فریضه مهمترین فریضه حج از این جهت که تاریخ تا دقت هم شرعا خیلی مورد توجه که نباید هشتم روچه حجاج بروان خدا نباید دهم روچه خدا بروان بعد نهم زی حج بروان تو آی تاریخ دقیق باید و به همین خاطرم چون خیلی مهمه آدگر اوقات یا محدود است یا کیفیتش محدود است نوعیتش محدود است ولی عرفات حضور الله جل جلاله برای یک لحظه یا برای پنج ثانیه هم اگر چنانچه یک معذوری رفت رسید کدا؟ همین موقع رفت رسید عرفات با احرام حالتا به نیت وقوف عرفات برای ادای حج، ای حج معتبر شد. ولی اگر بیت الله تمام سال طواف بود، تو شما فرض بکنه یکی برو بیت الله شریفه تمام سال طواف بود و تمام سال احرام تا به سر ببا و تمام شب روچا آئی چو جنک پیما بیت الله چم و چاگردہ دور بجن، اما نهم روچا زی حجه نهم بعد از ظهر، اگر صباح برو تو برگردی ہم اتوار نداری تو ظهر وقت شروع پیش او دے افق مطابق. زوال نهما به بعد تا قبل از طلوع صبح دهم ذی الحجه برای یک لحظه هم عرفات میدان حضور پیدا مکن، آئی حج ادای نبی ولو اینکه تمام ایکارانه بود. بیت الله دوره به جای پادان سر عقب لا پاک لا مش بکند تو بواب که هم تا عرفات نرفته آحاجی چیزا معلوم بکی ای روچا مزنی اهمیتی اللہ تعالی دربارہ است. حدیث شریف تا ہم موجود ہے کہ ما رؤی الشیطان ادھر ولا احد الى آخر الحدیث، او کما قال علیہ السلام فرمانی کہ هیچ روچی تاہا شیطان ای پیما زلی، ای پیما خرد و کوچے، ای پیما خار، ای پیما زلیل و روسیا گندگ نبتا که عرفات روچا روسیا گندگ. و اگر عرفات بینین روچ بینین ذلت و خاری و روسیاهی و نکبت شیطان تا دیگر روچی تا یا حتی گر آب بدر روچ بودتا فقط غزوی بدر روچ دیگر روچ نه حتی ای بیمین که برای شیطانا چو زرنده و چو آیا رسوا کننده این روچ بود. و به تعبیر دیگر آنچنان که شیطان در روز عرفه و روز بدر زلیل و خار بودا دیگر سال هیچ روچی دا و تمام دی زندگی دا شیطان چوز زلیل و خار و رسکی ها گندگ نبود. چی هر در روچی تو که اللہ تعالی بی ایک ہنچین نوعیت اسلام و مسلمین سرا عنایت ها فرمائن تا که شیطان تمام کوششان و تمام آئی زحمتان طول مدت عمر که آیا برای اسلام و مسلمین نامرادی و ناکامی آیا نقشه های کشیده اللہ تعالی نقشه ها بر آب فرمائید. امیدواری که اللہ تعالی شیطان نقشیانا و شیطان صفتان نقشیانا همیشه و هر وقت در حق ما و تمام مسلمین نقش بر آب کن تو آیانا از بین ببار تو آیانا با آن جندان سر منقلب کن. بدر روچا که 313 نفر جانباز و جان نثار گرسنه شکم در رقاب رسول خدا علیه السلام خداوند متعال بر یک هنگی از لشکر کفار در میدان بدر پیروزی عنایت فرمایند. شیطان علی رغم وعده و وعیدهایی که شیطان به کفار داده گفته که من انی جار لکم مدرسی پیغمبر مقابله برایید، من شما همراهم، من شما همگامون، من شما ناصرون، شما مددگارون، شما معینون، شما پشتوانهون. با این همه الله تعالی علی رغم انفه شیطان پوزه به خاک مالین تو 313 جان نصار الله تعالی جل شانه چنان پیروز من فرمایید بر علیه کفرا و کفارا که حتی تن از سنادید یعنی عمرا و بهترین رجال نامی کفار الله تعالی به جهنم و درک واصل کده و 70 نفر چه نامی و گرامی ترین کفار الله تعالی دستبند جنان به دست همین 313 نفر مسلمانا عاجزین و روزدارین و گرسن لبین آیانی قیدی و اسیر و بندی قرار داد و شیطان خوب زیر بار مزلت قرار و همین به ما عرفات روچا وقتی که مسلمین پا برهنه و سر برهنه در دو جامعه دو لباس کفن مانند وادی عرفه دهان، میدان عرفه دهان، حضور پیدا کنند بعد از زوالا مرچی روچه و الله دربارا به تضرع و ابتهال و دعا و زاری مشغول و الله تعالی رحمت چنان به هنچی اندازی خدای رحمتانی رگام چگه لگیت مسلمانانی سرا که تمام آنی عمر گناهی که شیطان آن فرمان تگه تو وادار کتگه و شیطان خیل و رجالا باوتی تمام دسیسا و مکر و محنتا مسلمانان آلوده به گناه کتگه اللہ تعالی به این روچ برکتا و اثر زمین حاضری برکتا آر روچ تها اللہ تعالی آنی این گناهان چانی وجودا وانی داخل و خارجا بدنه گا چانی قلبا چانی جسما چانی ظاهر و باطنا پاک فرمانی شیطان و تی تمام عمر و تیگ و تی تمام لشکری یعنی از زحمتان وقتی که رایگان گندید این وقتی خاک رچیت سرا اللہ تعالی این گناهان را ستور فرمائی نبی کریم علیہ السلام فرمائی که من دعا فرمائی عرفات روچه که من امت گناهان اللہ تعالی معاف فرمائی رب العالمین فرمائی که من تمام امت حقوق معاف کنم مگر آ حقوقی که بندیانی ود موتی حق ببین یکی آدگر سراب تا صاحب حق معاف مگر منش معاف نبی کریم علیہ السلام عرض کو که رب العالمین تو قادر ہے که آ حق داران ود راضی بکن از طرف آ صاحب حق و آیا معاف بکن مغفرت بفرمائن و خیلی اصرار و الحاح و زاری فرمائن عرفیر و چا حجت الوداع نبی علیہ السلام سنان منحمق و مصروف الدعا نظریه تا غروب آفتاب بعد از نماز ظهر و عصر که اجاو انتا نبی علیہ السلام ظهر وقت تها و تی ناقه قصوا سران حضرت علیہ السلام تشریف فرما بود در جمع بیش از 100,000 صحابی جامع صاحب جمل الرحمت کناریا کمی بلندی سرا واجه اشتاد که مسلمینی بگندن بر بالای شطور خمود واجه دعا گوند که تمام مجمع بگندن و حضر موضع هم بلندی سرا واجه یه مقدار تا جایی که خوشتر رفتن کو جبل و رحمت بنا کمی بلندی سرا مقام سرا کنو بنام مسجد و سخرات معروفن و اولیاء الله آی جاه یارم تو انگر نشان مشخصن و نبی کریم علیه السلام کیفیت قیام و وقوف در عرفات آ تشخیص دهند آ مقام تحروب قبله آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر فراز ناقات جمازی حالت سرا دعا فرمائن تا غروب آفتر برای اسلام و مسلمین دعا فرمائن ولی یہ دعا بدا قبول نبو یہ قسمت دعائی کہ اہل حق حقانا بندیان حقانا حقوق العباد اللہ تعالی فرمائن من نوح کسی انسانی مال وارتا تا مال صاحبو تی حقا معاف نکان دوزا اللہ تعالی نبخشن فرمائے اللہ تعالی بیچارگا باز زحمت فراوان دسترنجا و دیگر رفتا یک چیزی فراہم گتا موتوری خریدی گتا ماشینی خریدی گتا مردگا سالی ماہی نقشے چین در کمینے کجا آئی غافل بگندید رود کلید سازے شهر پانگا موتر کلید عد بکن مسنوی قلابی رو تو براحتی موتر روشن بکن سوار بھی حرکت کن تو رو اللہ تعالی فرمانی ہم چشی بخشو مگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا موتر صاحب تی حق معافنگا محل تو تی امتی بخشو نا حقا یکی آبروی رہتے گو آئی خونی رہتے گو آئی مالی وارتا بہر طریقی آئی زمینی بورتا آئی حق تلف کو تا من معافنگنو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وتی حقوق معاف تو باز پر یاد بازی روایت انتا ہے کہ وان حضرت چرا ادا قبول نبو ای دعا بلی مزدلفیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید اصرار فرمائیں صبح زی حجی دہوم زی حجیا و دا ای دعا ہم مستجاب کہ کسی او دا برو توبہ بکن استغفار بکن ندامت ظاہر بکن شاید اللہ تعالی جل علیہ شانو بیک طریقی اگر چنانچہ امکان پذیر نبوتا زندگی تا اصاب حق راضی کنگو آئی حق برگردین اللہ تعالی جل علیہ شانو معاف و فرمان دید یه وقتی شیطان من نیست که آی نشته و خاک چنگ جمعی سرا بر ریچید و ویلا و فریاد کرد که من تمام زحمت و کوششم برباد بودن تو ویران بود رفت. ما هزاران انسان جهنم پرتگاه لبه جهنم بردگ رسنتگر و آیان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دعا و فریاد و الہا و زاری برکت اللہ تعالی معافر. و هر سال عرفه که حاک مسلمین روند و دوتی اجز ناتوانی احکم الحاکمین دربارا ای قیامت آسائی میدان که اللہ دربارا پیش کنند خداوند متعال همی پی موا و دی رحمتانی رگاما نازل فرمانی و تی بند آنس حدیث شریف تا آیاتا که خداوند متعال جل علا شانو اهل عرفات سران نظر فرمان و چه جهنم آتشان آزاد فرمان و یک هنچین دنور قرب و نزدیکی مرحمت فرمانی دولت اهل عرفات ای رجتا اللہ ترا جل علا شان ہو که هیچ روچ دگرا آبندیانا بوسیلی ای بندیان ای بندیان حضور و شانی زاری و شانی فریاد و تضرع به طور فخر و افتخار ملائکه دیما پیشگان یباهی بهم ملائکته الله تعالی با ای بندیان فرشتان دیما فخر با ارشاد فرمانی ما اراد ها اولای امین ملکان فرشتان ای بندیان سر برهن و پاب رهن ای دیا تگا ای دشتها ای میدانتها ای گرما و سرما و سراشان چی لوٹن چی من چی اراده دا و اراء الله تعالى معلوم ان مغفرت اللوت امر زش الذنوب و گناهان اللوت حدیث ده آیات که چه گناه مسترین گناه نیکی عرفات روچا الله کسی ابوا میدان عرفه حاضری ای نصیب فرمانی و آگمان بگن که من گناه بخشق نبود تگن چنی گناه مسترین گناه نی توترین گناه همیشه که مردم عرفات حاضر ببین و اودن گمان ببا که من گناه ها خدا نبرد نو ده امیدوار رو بیک اللہ تعالی جل علی شان همینی گناهانا معاف فرما حدیثی دیادک افضل الدعا یوم عرفه یا افضل ما قلتو انا و النبیون قبلی برترین بهترین دعایی که من و منا پیش این پیغمبران دعا کتا میدان عرفات دوگا آئی دعای لا اله الا الله وحده لا شریک الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير روات تاكيد بتك صد مرتبه مردم عرفات هاي دعاء وان صد مرتبه قل هو الله صد مرتبه درود شريفه صد مرتبه استغفار امید انك براي گناه دي پشت نكوي معاف ومختلفين دعاء مختصرين طولاني النبي كريم صلى الله عليه وسلم خلاصه این روز عرفات سکی مهمی روز اسلامی تاریخ و حج مهمی فریضه مهمی روز بستگی دار و چه عظیم سعادتان که غالبا شاید می یاد داشت تها اولین بار که تمام یا اغلب تنها پاکستان تا از قرار معلوم عشق نگوته که مروچی هشتم ذی حجه حساب کرده و الا تمام ممالک اسلامی تا یا حد اقل و شکلی بگیه به طور اکثریت اکثر ممالک اسلامی تا مروچین تاریخ گویی در تمام دنیا با نهم ذی حجه مکه المکرمه یا که حجاج مروچین رو چیده که من شما مسجد داده نشتنین آیا این وقتی او در میدان عرفات به دعا مشغوله مروچین رو چه جندن که مروچین رو هم عرفه رو جن هم یوم مشهود هم یوم شاهد هم جمعه و هم عرفات جمع و به تعبیر عوام حج اکبری گرچه علمی تعریف مطابقه هر حج حج اکبری و این تعبیر علماء غلط حساب کرده که شیست تعبیر غلط البته شیطا شکی نیکه چون نبی علیه السلام حجت الودا آخرین حجی که پیغمبر علیہ السلام ادا فرمان آر روز جمعه است، عرفات جمعه روزه، به همه خاطر که آن حضرت صلی الله علیه و سلم عرفات جمعه روزه قرار گرفت. این مشابهت و مناسبت در طول عمر هر سال تا وقتی که تکرار ببین حج تا یک نوع برکتی خاصی پیدا می‌کند. و بعضی روایاتی که در حد فضائل قابل قبولن آن تا یه حتی که ای فهمی یک حجی 70 حج برابر. پروردگارا بودی فضل و احسان و کرم ما و آکسانی که ای سال تها ای سعادت از نزدیک عرفات و این مشاعر مقدسه حج حاضری شرف تو نصیب نفرمائیں. سعادت مندان یا که تو یہ توفیق آیا مروچی رشتا یہ لحظات تھا مرحمت فرمائیں تگن آیانی دعایانا در حق آنی جندان و در حق ما و تمام مسلمین مستجاب بفرمان و آنی حجام حج مبرور و مقبول بکن و پروردگارا آینده سال و سالها آینده یا مارا یہ شرف و نصیب بفرمائیں و اهل عرفه در میدان عرفات و طائفین بیت الله در خانه بیت طواف زائرین مرقد رسول الله صلی الله علیه وسلم در حال زیارت مدینه طیبه دعایان در حق ما مستجاب و مقبول بکن و ما را با ادار حسرتی که ما به دل داریم پروردگارا آیانی برکات و فضائلت همارا شریک نبی علیه السلام حج عرفات جمعه روز قرار و این روز تها الله عز و جل آیه اکمال دین نازل فرمان اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. همین وقتی که واجه هشتر سرا سوارت همین آیه نازل بود و قرآن آخری آیه این بی اعتبار نوشت اے مسلمین مروچی مشمع دین برای شما کامل کو اسلام پنجمین رکن فرضیت وسیله نبی کریم علیہ السلام عملا برای شما نشان دهی کنگی و با خطبات غرائی رسول الله علیہ السلام و دومین خطبه مراسم حج نبی علیہ السلام در عرفه ایراد فرمائین و سومی در منایت در برگشتا که احکام اصولی و فروعی ضروری اسلام نبی علیہ السلام در این خطبات القا فرمائیں و از جمله هما غرائی خطبات نبی کریم علیہ السلام در عرفات یا منا که فرمانتی ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم هذا فی شهرکم هادا. ای مسلمین شما خونانی حرمت شما مالانی حرمت به یکی دیگر سرا همانند مروچگین حرمت و احترام در مروچگین ماه این ماه دارای چه حرمت و مقام و احترام و عظمت و این روچ دارای چه عظمت و حرمت همی به ما شمع خونان یکی دیگر سرا شمع مالان یکی دیگر سرا همچون محترمان تو تعدی و تعرض به یکی دیگر مال و جان همی به ما آی جرمت که مروچگین روچ حرمت مروچگین ماه حرمت نیمگا یکی تعدی بکن دست را دیم اهم در مکه معظمه سرزمین الا ان كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي هاتين آگاہ بھی کہ ہر جاہلی رسمی کی دنیا تا رواج ہوتا ہے، کافرانہ ہر رسم و رسومی رواج کے کافران تا معمول ہوتا ہے، مرو چی من شموتی بوئی پادانی چیرا لگا تکو آئیوں پامال کو آئیوں ختم کو نہ بھی کافری رسمان نمگا چاند چزمکنی تباہ مکنی. تمام رسوم جاہلیت میں نے دوئے قدمانی چیرا موضوع اندگیر کے نئے گتے ہیں پامال گتے ہیں، میں نے شریعتا تمام جاہلیت رسمانا ختم دیکھ بارا جاہلیت رسوم زندگ کے نوک میں بھی شکر میں نے کلمہ گو دماء الجاہلیت موضوعتن جاہلیت خونا موضوعا ختم. زمان کفر تا یکی قومی کشک بودتا ہنو اسلام آباد حق نداری آ مسلمان کہ آ کافرین وارث ہے خونخواہی خاطرہ مسلمانی وارث آنے کا بکشی کہ اشی قوم میں قومی کشک نہ خیر آئی خون میں ختم طرفتا آ جائے آ کافر خون پائمال ختم و من چوتی خانوادہ یا شروع کرو مبلغ اصول ہمشی قوم رہبر اصول ہمشی قوم پیشوا مقتدا امیر پادشاہ سلطان رهبر ان مذهبی بخصوص ای وظیفه همشی یک اولا چود شروع بگه فرمانده اولین خونه که من آیا پایمال کنم چودی خاندان خونم جا و ابن ربیعه خون ربیعه فرزندی که آدر جاهلیت کشک بودتا بچه می قبیله هیں و آئی خون خاطرہ کسی حق نداری چه آئی قاتلان و عرصان اسلام آباد مرد شکا و دیکھ دست درام بکن تو بکشی بخاطر شکر ربیعه چوک وسیلہ ایفا میلا کشک یہ مشمع نبیہ گوشتا ہے ہمان نبیہ کے ما شما کلمہ وانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ وانی دین قبول کرنے دین قبول کرنے گئے یا نا اگر دین قبول نہ کرنے گوڑا پاتیا وانا پاتا سمیدا نہ جنل امراہن تگون نہ مالت امراہن تگون نہ سرت امراہن تگون اگر اسلامی حاکمی غیرت داشتا بھی حمدہ بیرون مسجد یا تہ مسجد تی گردنہ جدا کن سرات ترہ جدا گونوان مورتا دکھر بگشے میں نے دین قبول و اگر دین قبول چی بدبختی ہے کہ بتگی ایک خون ریزیان راہ دور دے گی ملکتا بلوچستان بدبختیان سر من گاهی مطالعه کنم به این نتیجه انگار من تشفی بخش نرستم پرچه تمام دنیا قومان به یک نوائی رستم و این قوم مروچی انگار بدبختی تحمل کنم گاهی خلاصت ای پیم بیان کنم که شی می دوری از فرهنگ اسلامی سببا می تها ایمان ضعیب بودن لذا ما با آرمان هایی که دینی و ملی داری با آن رسته می و در همه مطالعه به این حدیث من برخورد کو که الیمین الفاجر دروگی قسم آبادیان و ایران این حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بہت سند چہ حضرت زین العابدین چہ حضرت حسین حضرت حسین چہ حضرت علی بن ابی طالب علی بن ابی طالب چہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شی نفگن فرمائنی کہ الیمین الفاجرہ دروگین سوگند برک آ شہران و ویران کے خرابے مطالعہ بکنی کہ یہ مسئلہ تا بلوچ چپہ کی قومہ پیش دستر گا پیش دستر گا دروگین قسم برک و من باز برگمان کنم که یکی چه ای قوم بدبختیان همشین که قسم ورگا باق نداری و علمی دروگی قسم پروخ نداری پس یاد ایگا قسم ورگا اینقدر بلا نسبت مگر شما سوکی مانه که پس یاد و فامیلا دروگی قسم ورگا و ادما همچو بی پروائی کلمه استعمال کنم سوک مانبوگ شی تعبیر غلیزی و برای یک خطیب من شی پسند نگر ولی از بس که ناراحتون با ناراحتی نفیست اینقدر سوکی مانه انقدر خارش دی مانے کہ بخاطر برات و قوم و فامیل و ناکو ناگزت عمدن ذات کشی ناحق کے یہ قاضی گرا دروگی قسم ہوا وہ تا مستحق کا لعنت خدا قرار دن معلوم نہیں تھی. یک کی چھ منگی تھی بدبختی ہمشی یہ قسم تا دور نبی دروگی صداقت وقتی کہ جہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمانی کہ اقیم الشہادت للہ برای خدا شاہدی بدے کونو شہداء للہ ولو علی انفسکم برای اللہ شاہدی بدے اگرچہ آ شاہدی علیہ شمی جانا تمام ببی آ شاہدی علیہ ود ہم اگر ببی شاہدی بدے بر علیہ ود حق ود بگش بگا میں اخلاف کتا شہادت دے اشی ایمان تقاضا اشی ایمان تقاضا ہے کہ من ہوتی چوکے قسم ہو رہا من چوکے اتار میں غلط بھی تو ایک قسم ہو رہا شعور نہ دارے تو ایک قسم ہو رہا اسلام و ایمان کی قلب تو ہم ایک تو پچوک قسم ہو رہا تو پر برا تیگی قسم ہو رہا پر برا تے کردارا تو قسم ہو رہا چوکی کردارا تو قسم ہو رہا ابو بکر صدیق بھی بعائش ہے طہارت شاہدیہ دات نگر بی بی ام رومان رضی اللہ عنہ بی بعاشی والدہ بی بعاشی کردار شاہدیہ ندر وقت پیغمبر علیہ السلام گوشی اے آشا ترا تہمت جنگا یہ چل روچے میں پریشان ہوں خورمان کہا آیا نازل نبوتا آشے پاکی آشا ترا تہمت جنگا مدینہ پر رنک نعوذ باللہ آشایا بدی عمل ارتکاب کتا اے خدا منہ توبے یہ لفظ تکرار کسی کی جملہ ابو گشی بنو جی کافر ہے مگر برای نفیہ تربیدہ قرآن رد کو رندہ انگے آیا نازل نبتے گا پیغمبر ہیں از بس کی گوشن بتے گا یک مقدار پیغمبر ہم نزدیک کے باور آشے چل لوگا در کتے گا پتماد لوگی رہ کرتے چل رو چلو کیا آشے حق بگاش حق بگوش ہر چیزی سزائی ہمیں دنیا روشن نہیں بہتر ہے چاہ آخرت سزایا اگر تو سنگسار میں حمدہ میں بہتر ہے اگر توبہ قبول بھی من پہ تو شفاعت کروں بلکہ قبول بھی حمدہ میں بھی بہتر ہے چاہ قیامت عذاب آئیشہ مشی کی یہ چل روچا کہ یہ حال من رستگا میں نے عرص بند نبودگا میں ورگ نوارتگا ہمی ویدی کو واجہ ای حبر کو میں نے عرصان مشتاد من زاک مرجی ایک فیصل اینوں بھی بل واجہ کی خبر کو موتی پیتا گو آمو گا من پیت ابا ابو بکر صدیق تو نبی یار غار ہے وہ تی یارا جواب بدے من انگی ہائی ابو بکر صدیق ہے من تو نہیں نا کسی واللہ یا عائشہ اے عائشہ اے منی دختر من ابو تی خدا قسمے ما ادری من نزانو بتائی کردارا من رسول خدا یا چی جواب دے ہوگا کار تو کتا یا میں کتا من چندو جواب دے ہوگا پیغمبر علیہ السلام تو ہوتی دلا جو سکتا من کتا عمر حبت بی بی فرمانی کی چپتا ماں یہ جواب رسے ٹھیکیں دیمو ماتنی مگتا رہے مگو اما تو واجہ جواب دے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ماتا محمی جواب دار گشتی عائشہ من کدی تی امرہ گتوں یا من عالم الغیب ہوں کہ تو چی گتا خوب گتا یا بد گتا من خدا رسول اللہ جواب دے ہوں من چی جواب تو وہ تی وجدانا جو اس کے بچار تو چی گتا وہ جواب مسلمان وقتی کہ ابو بکر صدیق ام المومنین عائشہ مبرعہ مقدسہ مطہرہ عائشہ ہی کہ جبریل آئیے دروازے کے گردانا خاکانا آستانے بودی ملکی بالان جارو بجائے عائشہ ہی کہ آئیے چہار چوبے ایوان منزلے سالوں میں جارو بکش پرہائے معصومانے جبریل روح الامین علیہ السلام دربارے آئی عمل کردہ آئی پیدر میں پیغمبر دماغ میں یا رسول اللہ منی چوک پاک ہیں ہچی نکتا آئی والدے نیک ارہ رسول اللہ منی دختر تیزو جائے پاک ہیں سکوت اختیار کرنا من تو میں رجوعی تھی براتے قسم ہوئے قاضی صاحب منی برات بے گناہ ہیں آغائی رئیس دادگاہ منہ قسم دے من جب دبا کو قسم ہوئے منی فامیل بے گناہ ہیں غلط کہ میرے تھی، ادعای زرنگی تھی، دی ایمانی زرنگی ایمان طرف بھی ترہ آجز کا ہے یعنی ترہ ابن دی ایمان بگل مرچے دروگ ان گواہی دے الیمین الفاجرت تزر البلاد بلا قعو کما قال علیہ السلام دروگین سوگند آبادی شہرانا لکڑے پت ڈولا پت کے ویرانش کن قحط زدش کے ویرانش قحط سالیاں اولا یا چودا پیدا بودتے گن چھ دروگین کے سوان جمبرانا گندے فوج فوج قاضی اگر یائی این چکی ٹھکری زمینی سرا پنجا پنجا دروگین کے سوان پیغمبر علیہ السلام فرمائنی کے عرض کہنے گا تو یہ غیر اسلامی آداب مارا شما ربی یہ تنزل رسیم تا مرو چی اینان کافرانا رسم مطابق چیئے کہ نیمہ شما فامیل کرینو اصل ہے زورین تحت جنی فامیل پشین دور حدود و قصاص گرگ مسئولیت حکومت اسلامی سر ہر کسی وارث کشک بو مملکتی کی بودا اسلامی بیرق سربلند بودا اسلامی حکام موظف و مکلف مامورت من جانب اللہ کہ اگر ثابت بھی باید مجرم قاتلہ بگرن اعدام بگرن اگر در حد اعدامی در حد دیا بگرن اگر حکامی کار مگرن قیامت اللہ لعنت ہما حکام سر نازل بھی ہما عمرہ سر بلی لعنت نازل بھی اللہ لعنت قلاب ہمان گلوہ بھی ہما امیر سرنگون آویزان بھی درستی گندن کشی ہما دنیا اتہا اسلام ادعا حکومت ادعا کرو کہ میں روچے لنگی بور زیادہ سر جہلا دوں دیگر اکنی کار بکنا فساد رہو بدان در حدو بدان امنیتہ بہم بجان ہر جمعہ ایجاد بکنا و اگر مملکت اسلامی نہیں کفری مملکتی گورا نزدیکتری وارث اگر معاف نکا کھونا بگی اگر چوک پشک بودتا پیت شخصا اگر لوٹی قصاص بگیری قاتل جندہ بکشی براتان حتمی کی برو اللہ تو براتو کھونا بگیر پیت سکتا و پیتا حق نیز دے کہ چوکا بکشی چوکا شبا برے و دی براتو کھونا بگیری پیتا جندی بگیری اگر مردی دا براتی بھی کشن مسئول ہے خدا جرا من تو زر دیں لالچ دیں دیگر آپ توانی نیز دے کوہان ڈاکان تا چگے فلانی بیا صد ہزار بزور برو منی فلان مردم کو شک بودتا فلان قوم ها کشتا یہ قوم میں دی جن دی بھی جنگ کشتا دوری بیدے شاہ اسلامی کہا رہا یا کافری کہا رہا جو سکر و شمارا کسی مسلمان کہا رہے یا کافر کہا رہے نبی کریم علیہ السلام فرمانے کشتا کافری کہا رہا دماء الجاہلیت ہمشا دعا بکنی اللہ حضور جلال چی اے کافری کردارا چی اے کافری قسما چی اے کافری خونخواہیاں چی اے کافری رسوما مارا میں مجامع آفاق سازی بفرمانے فرمانتی ورب الجاہلیت موضوع جاہلیت زمانہ ست ربا ہر کسی آداتا آیا حق نہیں ہم برو آیا وصول بکا وہ اولی ربا ہے کہ منی آیا وضع کنو آیا ختم کنو چھوٹی فامیل مردمانی کنو منی ناکو حضرت عباس تاجری بوتا کافری وقتا آیا زر سری نیم سری چارک پر ربا داتا پر سود داتا ہر کسا آیا وام پرا ہما اصل پولار چیزانے بدن آگی شنانا عباس حق نیست برد بھی محمد حکم مروچی کہا یہ ناکو حق نہ داری چھے مردمہ گیشن زر بگیری دیر کرد بگیری کہ دیر ان دوستے سارے یہ چیز میں نہیں تو بڑھتا گا من ترہ گوشتہ سری سری نہیں منہ بدے بدے نہ دے دیش عباسا مروچی من ارد میں گانا فائمال بڑھتا گا مبلغ بات چھوئے تھی منزلہ شروع بکے من ملا بات چھوئے تھی لوگا شروع کرنو اسلامون جامعہ اسلام ما در سطح ای ملک و کشور بودی کشورا چنان برسید که دیگران بگیدند الگو ببی ما آیان چمه عمل کرده خود به خود به ما گرایش پیدا تنها به پتاری ها کسی فریق نوا به هر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم این خطبات فقرات گرانبهای یک مقداری است که آخر ارشاد فرمایی ای مردم من حق تبلیغ ادا کو یا نه؟ مردمان به حق ادا کو یا رسول الله، هر چی رسیدگی گیر تو رسیدن به ما. واجا فرمایی ای خدا شاهد بود تو، ای خدا تو گواه بی که مردم من نگم وقت که من هر چی تو من گوشتا من به آیا رسیدن من کوتاهی نکم. الیوم اکملت لکم دینکم، من رو چشم دین کامل بود، من رو نعمت بسر شما تمام کو و اسلام من برای شما به عنوان دین پسند کتا، دینی که من پسند پر شما، من در چتا پر شما به عنوان دین اسلام فقط نه غیر اسلام. یکی از اهل کتاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت حاضر بودتا گا بشتی اے عمر قرآن تو کا یک ہنچی آیتی برای شما در شان اسلام نازل بودتا کہ اگر چنانچہ برای ما اهل کتاب هنچین نویدی نازل به بودتی میں کتابانی کہا ما آروچا جشن گفت خوشی نگفت واجہ جس کو کجا آئیں گوشت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا اللہ تعالی شما دین مورد پسند بوگی اعلان فرمانتا قرآن حضرت عمر فرمائے کہ میں خوب زانوں کہ یہ آیت چر روچی تہا نازل بودتا و در کجا نازل بودتا ہے یہ آیت وقت کی نازل بو عرفات میدان تہا و جمعہ روچات نهم ذیحجہ یاد کہ دو عید مسلمانانی جمعتا ہم جمعہ عیدی برای مسلمانا و مسکینانی حج جمعہ کسی کہ جمعہ حضور پیدا کیا گویا مکہ رفتا کسی کہ برواز جمعہ رو مسلمانان یک عیدی در هر هفته تا و هم عرفات روز کو وقت جشن و خوشی روز برای مسلمان تو چی گوشه خود به خود روز جشن و خوشی و عید روز برای به هر حال عزیزان و محترم من روچی روز خیلی با عظمت روز حدیثان تا های حتر شاد علماء پسرشان بیان کتا که وقتشو بستگن الان که این روچانی روچک این روچانی دهی روچانی به جز عید یعنی نهی روچانی روچک و عرفات روچک مخصوصا نهم روچه روچک داره که یک سال گذشته یک سال آینده گناهان معاف کنه عید شب زنده داره که مزنه عبادت صبح عید زود به عیدگاه رو وقت جزو عبادات برای شکل عید قربان و بعد از نماز قربانی کشه یک مسلمان و قربانی از اهم واجبات افراد مستطیع تلق نرخی که مروچی ما به دستیار تا هر کسی که 20,000 تومان مالکن باندات تا پوشی تا اگرین تی اگر مروچی که نی باندات که رسیتا هم واجب بی باندات که نبو پوشی که بو هم واجبین تا یه 12 عصر غروبا پیش اگر کسی یا 20,000 تومان دستا که قربانی به قول شما براتا ای ذمه یا واجبه من به این خاطر قیمتان ارزیابی کنم و مبلغ پول که خیلی روشن مسجل برای شما اعلام کنم که شبهه پشما کفی هر کسی که مازاد بروتی نیاز مندی و احتیاجات چونکه ما یحتاج زندگی یا اضافه آیا این سی روشن تا هر لحظه یه سال گذنگ شرط نه مثلا زید فقیر مروچی هیچ چنی بانده روز اول اید هیچ چنی پوشیدی هیچ چنی از این انتگی صبح هم هیچ نیست تا زور هیچ نیست اصلا نماز رنگ روچ سد بند همیده یکی رانه به بخششی هبهی یکی وارث مرد و میراث بحری 20,000 تومن اندازه آیا نقل یا جنس مازاد بر آیا مایه حتاج همه دیمایی دستا که آیا سر براق شگواری امیدوار خداوند متعال جل علا شان و تمام افراد مستطیعات ای توفیق و عنایت بفرمان و بانداتی که روز عید قربان اولی روز دهم ذیحجه و مراسم عید از ساعت 6:30 آغاز بند انشاءالله و با توجه به اینکه که هوا شاید گرم بید و موسم گرم آگه و بعد از نماز مسلمین ها ای واجب قربانی ادا کنگی گیم سعی بر اشیه که نماز زودتر ادا کنگی گیم لحاظا آیان که از دور ای آیان طوری بود وقتا تنظیم بکنن که آیان حد اکثر تا ساعت 7 برسند که شاید چه نماز پشت بکنند اگر دلتر برسند و اهل شهر و هر جایی که بودن نماز عید و آنگی بید پیش از نماز عید بزانی که قربانی کشک و جائز نهی قربانی بعد از نماز باید کشک بید مگر روسته هایی که بودن نماز عید نبی روستایان تو که پیسر صحبه پجراباد هم باماران نماز صحبران رو کشک اراده ندارد و قربانی که پستانی بهترین مصرف دینی مراکز مخصوصا حوزه های علمیه و مدارس دینی هستند که شان برای خدمت علما کار مرز بند و کار بندگ بند ای آزادین خریدار که یایند بلوچ یا افغان یا غیر ازالک هرکس بعضی رستان تا اشکنه که بی کران پریه بشده حالا که همون پستانی قیمت خیلی بالایه مثلا به یک ادنا قیمتی روستایی همیت ندن بیستمونی پنجاتمونی دستی دیم بچی گره مگو پوستانی تاجران قرارداد بستن و با راهنمایی افراد حوزه و خود همه افراد که هر کسی که شمه دران دفاعیت اگر حوزه نماینده طالبی ملای عالمی مولوی گونتش عنوان حوزهش تحویل دید و یا کسانی که داخل شهران تو آنشان به خود مدرسه برسینن تش زحمت بکشن ثواب کامل بکنن که دا نمک اندود کنه که بند تو واد پاشه که بند تو قیمت مناسب دیگه که بند که شا برای پیشرفت علم و ترویج دین یک کمکی هم زنید هر دو طرف برای شما خیر برای گوشتهای قربانی از طرف بهزیستی نامه یزی دیگه بوده که انتظام کنه گوتا برای مستضعفین و محرومین گوشت قربانی تهیه کنه گه کسانی که فانگ آیا برادران مامورین اداره بهزیستی حضور پیدا کنن در این راه هم کمک بکنن در زندانی ها اگر امکانات فراهم گوتا کمک بکنن گوشتانا مایه اجری و همی پی ما برای طلاب حوزه یا گوشت اگر ذخیره ببی در طول مدتی باری سنگینی چه مدرسه آشپزخانه ها صدق بید و انتظام فریزر یخچال تا مدت ها کنک بوده برای این گوشتانی که برای حوزه اگر اهدای کنه عزیزا انتظام بوده که از بین مروند تو تا مدتی برای طلابا در آشپزخانه آشوان روزی ها مورد استفاده قرار گره و به همین ارازه چون وقت بیش از موعد دسته من تمام کنو و انشاءالله مزید باند اهمیت قربانی و مسائل قربانی تا حدود مطرح کنند من امیدوار خداوند متعال که چند کلمه از درگاه ها شرف قبول عطا بفرمانید و از مروچی این روچه و ای شفه و بانداتی این روچه و ایام برکات الله تعالی ما شما رو درستانا بهرمند بفرمانید و ما را خالص و مخلصی مسلمانان زمرت و ما را شما رو داخل بکنید می دشمنانا اسلام می دشمنانا در تمام دنیا خداوند متعال یا هدایت بدن یا سرنگون نابودش بدن مسلمینا که دنیا تا متفرقن الله شکن سجام و اتحاد عنایت بفرمان دشمنان اسلام می تی شیعان تی سکتگی با عنویت رشای الله تعالی جلال علاشان نکار بود و ما را چان شر را ظاهری و باطنی حفاظت بفرمان مسئله مهم دیگری تکبیر تشریف این ای وقت چی مرو چیگی صحبه شروع بودتا از نهم زی حجه فجر نمازا بگیره تا 13 ذی حجه عصر نماز رند هر فرضی نماز رند چه با جماعت یا تنها یا پشکب تگی مردم وقتی که باقی نماز نکن تو سلام تقریری مردین تا جنین هر فرضی نماز رند که سلام تقریرین واجب یک گشتی به آواز نسبتا بلند مرتفع بگوشن الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد جنان تکبیر تشریق مشی بشر واجب در همین ایام هر فرض نماز را مسافر بی شهر مقیم بی شهر مردی بی شهر جنین بی شهر حتی پشت امام شما رستی یا رکعتی پیش کرد دی تو رکعت رنده سلام ترین هم بعد آواز بلند بروشی تکبیر سلام تر خلاص جنین آدم هم منزل تا تهرا و آن بعد تکبیر رو بشه واجب در و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.